میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت الحمدللہ عز و جل ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جاری ہے، اور دوسری طرف ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور اس خصوصی مدنی مذاکرے کے دوران ڈھاکہ کے عاشقان رسول میں انشاءاللہ الرحمن امیر اہل سنت مدنی پھول دیں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین اور اگر آواز سن رہے ہیں ڈھاکہ کے عاشقان رسول تو وہ بھی اب آپ کے ہاں جو کلام ہو رہا ہے اس کلام کی جگہ پر اس وقت ہم انشاءاللہ الرحمن امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنیں گے، اگر وہاں آواز پہنچ رہی ہو تو یہ آواز بھی وہاں پر براہ راست کر دی جائے تاکہ ڈھاکہ کے اجتماع کے اندر آواز جائے۔ ڈھاکہ کے عاشقان رسول توجہ فرمائیں، اس وقت ہم خصوصی مدنی مذاکرے کے اندر ہیں، امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہیں اور امیر اہل سنت ہمیں مدنی پھول دیں گے۔ مدنی چینل اور ڈھاکہ اجتماع کے عاشقان رسول جو انتظام وغیرہ سنبھال رہے ہیں وہ یہاں کی آواز جو یہاں میلاد ہال کی آواز ہے وہاں براہ راست کریں، اور وہاں پر جو کلام وغیرہ ہے اسے بند کریں تاکہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول یہ سن سکیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوا کرتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات بھی ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت اجتماعی مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور آج ہمارے اس خصوصی مدنی مذاکرے کے اندر خصوصی ہمارے یہاں بعض اوقات شعبہ جات بھی آتے ہیں، تو اس طرح اس وقت جامعات المدینہ باب المدینہ سے تعلق رکھنے والے وہ عاشقان رسول جنہوں نے 12 دن کا مدنی کورس کیا، یہ مدنی کورس کرنے کے بعد ان میں سے بعض کی تعداد یہاں پر اس وقت ہمارے خصوصی مدنی مذاکرے میں شامل ہے، اور ایک طرف ڈھاکہ کا بھی اجتماع ہے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی کچھ دیر میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول سنیں گے اور ڈھاکہ والے بھی عاشقان رسول اس چیز کو سن سکیں گے، اور اس وقت ڈھاکہ کے اجتماع کے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہوں گے، وہاں پر بھی اگر اسلامی بھائی سن رہے ہیں جو سوئچ کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، ڈھاکہ کے اجتماع کے مناظر ہمیں دکھائیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ سکیں اتنی بڑی تعداد کے اندر عاشقان رسول موجود ہیں۔ ڈھاکہ کے اسلامی بھائی توجہ فرمائے، الحمدللہ عز و جل اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پاکستان کے اندر وقت تقریباً 4:19 ہو چکا ہے، اور یہاں پر خصوصی مدنی مذاکرہ جاری تھا، شیخ طریقت امیر السنت الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ڈھاکہ کے عاشقان رسول کے لیے خصوصی طور پر امیر اہل سنت جو ہیں ہمیں مدنی پھول دینے کے لیے یہاں پر کرم فرما ہے۔ اس سے پہلے کہ مدنی پھولوں کا سلسلہ ہو، آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ڈھاکہ کے اجتماع کے حاضرین، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے داخل ہو جائیں۔ حضرت شیخ سعود عبداللہ علی رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہے کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور تہجد کا وقت ہے، ڈھاکہ کے عاشقان رسول میں ایک تعداد نے تہجد پڑھی اور ان کا کے تہجد کے مناظر بھی مدنی چینل پر دکھائے گئے۔ آئیے اس نماز کے بعد ہم اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی ہو جائیں۔ میں امیر السنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ

جیسا کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اگر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کرو تو یہ خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہوں اور خود اگرچہ وہ کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مجھے اللہ عز و جل سے اجر ملنے کی امید ہے۔ یعنی جب کسی کو نیک کام کرنے کا حکم دیا تو مجھے اجر مل گیا، اگرچہ میں وہ کام خود نہ بھی کرتا ہوں، اجر من ثواب۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت یعنی گھبراہٹ نہ ہو۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان بغداد، اے عاشقان غوث اعظم، اے عاشقان اولیاء، اس روایت سے نیکی کی بات سیکھنے سکھانے کا اجر و ثواب معلوم ہوا۔ سنتوں بھرا بیان کرنے یا درس دینے اور سننے والوں کے تو وارے ہی نیارے ہو جائیں گے، انشاءاللہ عزوجل ان کی قبریں اندر سے جگمگ جگمگ کر رہی ہوں گی، یعنی قبر کے اندر لائٹنگ ہوگی اور انہیں کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوگا، ڈریں گے نہیں۔ انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دینے والوں، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر اور فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ پر کرنے کی ترغیب دینے والوں اور سنت عمر اجتماع کی دعوت پیش کرنے والوں، نیز مبلغین کی نیکی کی دعوت سننے والوں کو کی قبور یعنی قبریں بھی انشاءاللہ عز و جل حضور مفیض النور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کے صدقے نور علی نور ہوں گی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ طلعت کے معنی ہے چہرہ، صورت یا نظارہ، سین۔ شرح کلام رضا، شعر کے شعر کا خلاصہ، تشریح۔ عاشقان رسول جھوم اٹھو جب محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مومن کی قبر میں جلوہ فرما ہوں گے تو روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، لائٹنگ ہی لائٹنگ ہو جائے گی، اور تا قیامت قبر میں نور یعنی لائٹ کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ اندھیرا گھپ اندھیرا ہے، شہا وحشت کا ڈیرا ہے، کرم سے قبر میں تم آؤ گے تو روشنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ڈھاکہ میں 3 دن کا سنت و برا اجتماع جاری ہے، اور آج رات کا وقت اس وقت مدینے میں تقریباً 2:30 بجے ہیں، 2:30، یہ ٹائم ہے اس وقت مدینہ شریف میں۔ بنگلہ دیش میں اس وقت غالباً 5:30، غالباً 5:30 یعنی 5:30 ٹائم ہو گیا، تو تہجد سے یہ فارغ ہو کر اب فجر کے انتظار میں غالباً بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے مدنی چینل پر اجتماع دیکھا کہ حاجی عمران رکن نگران شورا بیان فرما رہے تھے, اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ بیچارے اردو تو پڑھنے نہیں پڑتی ہوگی, ابھی میں بھی بولتا ہوں یہ ساری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی, تو اردو ایک تعداد ہوگی جن کی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی, لیکن بیٹھے ہوئے تھے یار اٹھ کر جا نہیں رہے, تو یہ ایک بڑا پلس وہاں دیکھا میں نے, ورنہ سمجھ نہیں آتی تو لوگ اٹھ کر چل پڑتے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی اچھا ماشاء اللہ, تو اللہ کرے گا ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہوں, ہاں سمجھ نہیں آتی ہوگی لیکن یہ بیٹھے ہوں گے, ان کی محبت یہ اس دین کی محبت ہے, یہ عاشقان رسول ہیں, اور کیا کہیے مطلب یہ فقراء المدینہ بولتا ہوں میں بنگلہ دیش والوں کو, اور یہ فقراء البغداد بھی ہیں بغداد کے فقیر, تو میں تو بنگلہ دیش کی اس عقیدت پر مجھے بڑا مطلب ہے کہ ناز ہے کہ دنیا کا ایک یہی ملک ہے فرسٹ کنٹری اور فی الحال اینڈ لاسٹ کنٹری, کہ جہاں گیارہویں شریف جو ابھی جیسے ماہ ربیع الفاخر ماہ ربیع الاخر کی تشریف آوری ہونے لگی ہے, ہو سکتا ہے وہاں آپ ہی گیا ہو, تو وہاں پر گیارہویں شریف کی آفیشلی چھٹی ہوتی ہے, دنیا میں کہیں بھی میں نے نہیں سنا کہ گیارہویں شریف کے دن چھٹی ہوتی ہو گورنمنٹ کی طرف سے, یہ ایسے لوگ ہیں, تو ماشاءاللہ ان کا دین کا جذبہ ہے کہ دیکھو کتنے جمع ہو گئے, ہمارے یہاں تو بعضوں کا شخصیت کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں کہ فلاں شخصیت آئے گی تو بیان کرے گی تو لوگ آتے ہیں, اور یہ اجتماع میں کسی شخصیت کا نام تو ہے نہیں پھر بھی جمع ہے نا, مدینہ مدینہ, اب ماشاءاللہ وہ آ گئے نا, تو آ گئے بس, اب پلٹ کے جانا نہیں ہے, یہ نیکی کی دعوت کے فضائل آپ نے سنے دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کے, کہ قبریں جگمگائیں گی روشن ہو جائے گی قبر میں لائٹنگ ہو جائے گی انشاءاللہ, تو آپ کو یہ مدنی کام کرنا ہے, تو وہ گناہوں کا چاروں طرف دور دورہ ہے, ہر طرف لوگ کرائم میں مبتلا ہیں گناہ کر رہے ہیں, نمازیں پڑھنے والوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے بے نمازی زیادہ ہے, تو ان کو بھی ہم کو نمازی بنانا ہے سنتوں کا پابند بنانا ہے, اور بھی پتہ نہیں شراب جوا اور کیا کیا گناہ ہوتے ہوں گے, تو اس سے مسلمانوں کو بچا کر مسجدوں میں لانا ہے اور نیک بننا ہے اور نیک بنانا ہے, تو اس کے لیے آپ کوشش کریں, اور انشاءاللہ کل یعنی جمعہ, اب تو جمعہ آ چکا ہوں شاید صبح شادی ہو گئی ہوگی تو فجر کا ٹائم بھی ہو گیا ہوگا, تو آج انشاءاللہ آخری نشست ہے 9 بجے وہاں کے 9 بجے وہاں کے 10 بجے اور مدینے کے 7 بجے پاکستان کے 9 بجے, تو وہاں نگران شورا بھی شرکت کریں گے, بیان تو نہیں فرمائیں گے بتایا تھا انہوں نے, تو مبلغ ہمارے یہاں سے بیان فرمائیں گے, دعا حاجی عمران کروائیں گے, اچھا ماشاء اللہ, تو یہ اس میں بھی شرکت کرنی ہے, اور اب یہ تہجد جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے جانا کہاں, جن کو جانا ہوگا وہ تو جا کر بستروں کے مزے لے رہے ہوں گے قریب میں جو رہتے ہوں گے, اب یہ بچ گئے یہ سمجھو یہ ایک عطر ہے نچوڑ ہے جو یہ ابھی تک میدان میں پڑا ہے, پتہ نہیں موسم بھی شاید وہاں ٹھنڈا ہی ہوگا, ماشاء اللہ فقراء المدینہ کی تو کیا بات ہے, تو اب یہ کہ کل پھر آپ کی کسوٹی, ہاں کل اجتماع ختم ہونے کے بعد گھر نہیں جانا ہے, کہاں جائیں گے مدنی قافلے میں, تو میرے فقراء المدینہ آپ کو کل آج یعنی صبح جب دعا ختم ہو جائے گی دن کے وقت جمعے کی نماز ہو جائے گی, جمعے کی نماز پڑھ کے پھر مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, 12 ماہ کے لیے 25 ماہ کے لیے 1 ماہ کے لیے, ماہ کو کیا بولتے ہیں 1 ماہ, 12 ماہ کے لیے 25 ماہ کے لیے 1 ماہ کے لیے 12 دن کے لیے 3 دن کے لیے 3 ڈیز مدنی قافلہ, کم از کم 3 ڈیز کے لیے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں آپ کو ضرور بھی ضرور سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز وجل, اللہ یا اللہ جو بھی آج مدنی قافلے میں سفر کرے گا اس کی بے حساب مغفرت کر دے, 63 دن کا 63 دن کا مدنی کورس بھی انشاءاللہ آج سے شروع ہوگا, اجتماع ختم ہونے کے بعد وہ 63 دن کا مدنی کورس بھی شروع ہونے والا, مدنی تربیتی کورس, اس میں نماز سکھائی جائے گی, قرآن کریم پڑھنا سکھایا جائے گا اور بہت سارے نیک اعمال سکھائے جائیں گے, گناہوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی, گناہوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی تاکہ ان گناہوں سے بھی بچنے کی ترکیب بنے. تو یہ بہت اہم ہوتا ہے 63 ڈیز کا مدنی تربیتی کورس, تو اس کا بھی کچھ اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں اور جس کے لیے یہ پوسیبل ہو تو وہ ضرور یہ کورس بھی کر لے. ماشاءاللہ علماء بھی نظر آ رہے تھے رات کو, اب اس وقت بھی ہوں گے, حق ظاہر دوسرے شہروں سے تشریف لائے ہوں گے تو وہ یہاں تشریف فرماؤں گے. تو سارے علماء اور مشائخ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی شرکت فرمائی, اور ہاں مدنی قافلے میں اگر آپ بھی شفقت فرما دیں گے بچوں پر تو مدنی قافلے میں اور برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے اور اس کو سب مل کر لے کر چلیں اور ساری دنیا میں عام کر دیں. کم از کم اگر خالی بنگلہ دیش کے ہم فقراء المدینہ کو دیکھیں نا تو ان کی بھی دنیا میں 50 کروڑ ہے نا تعداد, کم و بیش 50 کروڑ بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ جو ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے, لاٹ کے لاٹ ہے. تو آپ جب مدنی کام کرتے کرتے پھر بنگلہ دیش سے باہر کبھی روزگار کی تلاش میں کبھی کسی اللہ کرے مدنی قافلے میں جائیں, تو اس طرح ہوئے کہ الجنس و یمیل و الا جنس ہی, یعنی جنس سے اپنی جنس کو کھینچتی ہے, تو وہ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ بنگلہ دیسی سائی بھائی یہ امار بھائی تمہار بھائی کر کے وہ آ جائیں گے انشاءاللہ, اور پھر مدنی کام اور بڑھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, اب آپ مدنی چینل کے دیگر سلسلے وغیرہ جو بھی ہمارا اجتماع جاری ہے اس کے دیگر جو معاملات ہیں اسے دیکھیے. الحمدللہ ہم نے امیر السنت کے مدنی پھول سنے, یا ہمارا خصوصی مدنی مذاکرہ جاری ہے اور مدنی چینل پر اجتماع اور دیگر جو طے شدہ مدنی سلسلے وغیرہ ہیں ان کی ترکیب ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم.